yüzünde, gözünde, gözünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Bin bir kat var edersen de nazında, nazında, nazında. Dünyada yerden tatlı var mı olay, var mı olay, var mı olay. Sağlı sağlı gelen yar mı olay, yar mı olay, yar mı olay. Dünyada yerden tatlı var mı olay, var mı olay, var mı olay. Sağlı sağlı gelen yar mı olay, yar mı olay, yar mı olay. Zülfleri ter ter etmiş yanaktan, yanaktan, yanaktan. Zülfleri ter ter etmiş yanaktan, yanaktan, yanaktan. Az şeker bal akıyor dudaktan, dudaktan, dudaktan. Dünyada yanaktan.